ngaliwo bodden hinna ngaliwo bodden antur gugubeteven antur gugubeteven kinengonwar kinden mojna sejarnumal hinna ngaliwo bodden hinna ngaliwo bodden antur gugubeteven استغفرت